الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس عباد الله hakika miongoni mwa makusudio ya sharia aliyoyataja Allah subhanahu wa ta'ala katika Qur'an akalibainisha bwana mtume alayhi salatu wassalam katika sunna ni swala zima la al-ijtimaa umoja wa waislamu na mshikamano katika aya nyingi ndani ya Qur'an Allah tabaraka wa ta'ala amelielekeza hili akasema subhanahu wa ta'ala wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu shikamaneni katika kamba ya Allah tabaraka wa ta'ala jami'an hali ya kuwa mko pamoja wala tafarraqu wala msifarikiane na akakataza subhanahu wa ta'ala suala la mifarakano kwa waislamu akasema subhanahu wa ta'ala wala takunu minal mushrikin minal ladhina farraqu dinahum wa kanu shi'a kullu hizbin bima ladayhim farihun msiwe nyinyi katika washirikina katika wale ambao wamelimea jambo la dini yao wakawa makundi makundi kila kundi kwa yale waliokuwa nayo wanafurahi wanaona kwamba wao wako katika usawa wao ndio wa haki kuliko wengine wakalimega jambo lao la dini wakatofautiana. Kwa Allah tabaraka wa ta'ala katika hii aya anapiga vita suala la mifarakano katika safu za waislamu na akasifu subhanahu wa ta'ala kwamba mifarakano ni mambo ya washirikina wale waliomshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala kama vile mayahudi kama vile manasara waislamu hawatakikani wawe katika mazingira hayo anataka umoja subhanahu wa ta'ala na akamtakasa mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwamba yeye hahusiani si kwa mbali wala kwa karibu na wale ambao wanaleta mifarakano katika safu za waislamu kwamba Rasuli alayhi salatu wasalam hahusiani na wao, illa alladhina farraqu dinahum wa kanu shi'a lasta minhum fi shay, innama amruhum ila Allah. Anamtakasa mtume wake alayhi salatu wasalam kwamba hakuja na furqa, amekuja na al-i'tisam, amekuja na al-ijtimaa ala al-haqi wal-huda was-sunna. Hakika wale ambao wamelimaliza jambo lao la dini wakawa mapote pote, lasta minhum fi shaik, uhusiani nao Muhammad kwa chochote. Kwa nini? Yanakiuka mafunzo uliokuja nayo wewe ulimweka sawa Bilal ibn Rabah, ulimweka sawa Salman al-Farisi, Salman al-Mtashia, Bilal ibn Rabah Mhabasha, Abu Dharr al-Ghifari Mquraish. Hawa wote kwako walikuwa sawa. Uliwaambia la yaqbulu ahadun ahada, hawi bora fulani mbele ya fulani isipokuwa kwa dini yake na uchamungu wake. Hukutaka kuona hali ya mpasuko katika safu yako. Kwa hiyo wale wanayofanya hayo ya kuleta mifarakano na kusababisha mifarakano katika safu za Waislam, huhusiani na wao. Sio mafunzo yako Muhammad haya. Inna alladhina farraqu dinahum wa kanu shi'a lasta minhum fi shay, huhusiani na wao kwa chochote na jambo lao liko kwa Allah. Atakwenda kuwajuza kwa yale waliyofanya. Wanasema ulama swala tano ni kielelezo cha huu mmoja anaotaka Allah subhanahu wa ta'ala. Ikiadhini wa adhala ni faradhi ya lazima kwa wanaume baligh waliokuwa na akili, sio wasafiri, sio wagonjwa, kuhudhuria jamaa, kuleta mshikamano wao na sura ya i'tisam. Kadhalik yale ambayo tumeyakula katika mwezi huu, mwezi wa Allah wa Dhulhijja, kukatazwa na sharia ya Allah wale ambao wanataka waiendee ibada ya kuchinja, wasikate kucha zao, wasikate nywele zao kwa sampuli zake. Hili ni Allah tabaraka wa taala anataka kuonesha mshikamano na umoja wa walio katika ibada ya hija na wale ambao hawapo katika ibada ya hija. Hajj aliyepo katika viunga vitakatifu haifai kufanya baadhi ya mambo yanaitwa mahadhurati ihram. Katika hayo kukata kucha, kukata nywele, ama haiko hija, kadhalika haram kama anataka kuchinja udhiya ukaingia mwezi wa Dhulhijja, haram kukata kucha, haifai kukata nywele zake mpaka atakapomaliza ibada ya kuchinja, kama vile al-Hajj anapomaliza ibada ya kuchinja, mshikamano na i'tisam. Ndio maana ikawa katika sharia wale ambao Allah amewajalia wakafika katika viwanja vitukufu vya Arafa, wakasimama Arafa, wale ambao hawako kule waungane nao ndugu zao kwa dua, waungane nao ndugu zao kwa somo, kwa kuwa kuna mafungamano makubwa baina ya hao ambao wako Hajj na wale ambao hawako katika Hajj. Alhamdulillah, wengi wa watu leo hii wanaelewa kwamba watadanganywa katika mwezi wa Ramadhani, lakini hawako tayari kudanganywa katika mwezi wa Dhulhijja. jambo ambalo liko wazi dhahiri shahiri, mle na mungwana aliona kwa macho yake, akasikia maneno ya mtume wake alayhi salatu wassalam akisema alhajj wa arafa, hija ni arafa. Arafa ni sehemu. Akasema siyamu yaumi arafa yukaffiru salata almadhiya walbaqiya, saum ya siku ya tukio la arafa hufuta madhambi ya mwaka uliopita na madhambi ya mwaka unaofuata. Wakatokea watu wakataka kuharibu hii i'tisam, huu umoja ambao Allah ameunadi kwenye Qur'an. Rasul alayhi salatu wassalam akawa ameunadi katika sunna. Umoja una mabahari zake, mabahar swala ya jamaa ni mabahari ya umoja, mabahar kadhalika. Wao wale kule, sisi tu hapa. Wao waambie wasimame pale, sisi tuambie tufunge, mambo hali ya moja. Wao waombe, sisi tuombe, khairu du'a du'au yaumi arafa, bora ya dua ni dua itakayoomba siku ya arafa, siku ya tukio la arafa. Sababu ndio siku ambayo Allah hushuka subhanahu wa ta'ala, huja katika mbingu ya dunia. Hashuki mara mbili subhanahu wa ta'ala, hashuki mara mbili, ni siku ya arafa anashuka. Na mtume akasema alayhi salatu wassalam, bora ya dua ni dua itakayoomba siku hii ya arafa. Kwa nini imepata ubora ya dua katika siku hii? Kwa kuwa Allah hushuka katika mbingu ya dunia jioni ya siku ile ya arafa. Kisha akasema kwambia malaika wake, maawada haula, hawa wanataka nini hapa? Wamenijia nywele timtimu, wamenijia wana mavumbi, wanataka pepo yangu hawa, wameiona pepo yangu. Vipi wangeliona pepo yangu? Kwa kule kushuka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, ukaambiwa bora ya dua ni dua utakayoomba siku hii, ni sawa na kushuka kwa Allah kila usiku inapobaki theluthi ya mwisho ya usiku, ukaambiwa sehemu hiyo ni sehemu nzuri ya kuomba dua. Yanzilu rabbuna ila samai dunya hina yabqa thuluthu al-layli al-akhir, hushuka Mola wetu kila inapobaki theluthi ya mwisho ya usiku. Hushuka, anashukaje sisi hatujui, kwa kuwa hakutuambia anashuka vipi, wala hakutuambia wale mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lakini kuamini kwamba anashuka ni wajibu, kwa kuwa aliyesema ni Muhammad bin Abdullah alaihi salatu wassalam. Ama vipi anashuka hatujui sisi. Akishuka anasema nani mwenye shida yake nimtatulie. Kuna mwenye maombi aniombe, kuna ambaye ana shida nimpe. Anaposhuka subhanahu wa ta'ala, kadhalika hushuka jioni ya siku ya Arafa. Rasuli akasema khairu du'a du'a yaumi Arafa, bora ya du'a ni dua itakayoomba jioni ya Arafa, kwa kuwa Allah hushuka katika siku ile na hashuki mara mbili wala mara tatu subhana, ni siku moja kwa mwaka. Kwa watu wako watu wanawasebeza watu na kuwafanyia mabirigiza watu, wanawapoteza watu, na Allah amekemea hili jambo kwenye Qur'an, yahmilu awzarahum kamila يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم على ساء ما يزرون وتقوم كل مدامياو كميل سكو القيامة وتبقش مدامي وليفتنس فتر علم في آية الله في القرآن hawa watu wametahadharishwa na Rasuli alayhi salatu wassalam pale aliposema katika hadith aliyopokea Imamu al-Bukhari na Muslim kutoka kwa Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu ta'ala anhuma anasema alayhi salatu wassalam inna Allah la yaqbiru al-ilma intizaan yantaziruhu min suduri rijal walakin yaqbiru al-ilma biqabli ulama. Allah iondoe ilmu yake kwa kuivua katika vifua vya wanaosoni. Haondoe ilmu yake hivyo kwa maneno yameamka hana ilmu, sivyo anavyoondoa ilmu Allah, lakini huondoa ilmu yake kwa kuondoa wanawazuoni wa kweli mpaka ifike mahala hambakishi hata alimu mmoja. Watu watafanya watu wajinga kuwa ndio maulama wao, wajinga watafanya ni maulama wao, watauliza mambo ya sheria na wao watajibu bila elimu, watapotea na watawapoteza wenzi wao. Wako watu watafunga leo Arafa, wako watu eti leo wameamka wana Arafa. Arafa ipi? Arafa ipi? Wamelala mahujaji Muzdalifa asubuhi ya leo, wanaelekea zao Mina kwenda kupiga mawe. Sisi na wao tunatakiwa tushirikiane katika hizi ibada. Wanasema ulama yatakikana tuwahi kuswali ili tudiriki kwamba mahujaji wanapomaliza kupiga mawe kinachofuata ni kuchinja, na sisi tunachinja baada ya swala. Pana mafungamano au kuna mafungamano? Sisi baada ya kuchinja tumehalalikiwa kukata kucha, tumehalalikiwa kukata nywele. Mahujaji wakimaliza kupiga mawe Mina kwenye Jamratul Aqabatil Kubra, wanaelekea Makka, wanaelekea katika nyumba ya Allah, wanafanya tawaf, wanazunguka Kaaba, wanasali rakaa mbili, wanakunywa maji ya Zamzam, wanakwenda Safa na Marwa, wanapunguza nywele au wananyoa vipara. Wamehalalikiwa halali baada ya hapo kuyafanya hayo. Sisi halali baada ya kusali kuchinja, kukata kucha, kukata nywele. Mafungamano au kuna mafungamano? Arafa imekwisha. Leo ni yaumu nahar, siku ya kuchinja. Hakuna Arafa yaumu nahar. Wanatembeza watu, wanawatupia watu shubha na utata. Arafa ilikuwepo kabla ya kufaradhisha hija. Arafa ilikuwepo. Kwa ni nani katika Waislamu wanapinga kwamba hija ilikuwepo kabla ya kufaradhishwa? Kabla ya kufaradhishwa hija imefaradhishwa mwaka wa tisa unaitwa mwaka huu Amul Wufud. Amul Wufud ndio mwaka ambao Allah akateremsha kipande cha sura Al-Imran ambao ndani yake kuna aya ya Qur'ani ya hija. Walillahi ala nnasi hijjul bait man istataa ilayhi sabila. Lakini kabla ya hii aya kuna aya iliyoshuka mwaka wa sita, Allah anasema wa atimmu lhajja wal umra lillah katika suratul Baqara. Ikamilisheni hija, kamilisheni umra kwa ajili ya Allah. Umra ipi iliyofaradhishwa? Haji ipi iliyofaradhishwa? Ile ni mwaka wa sita. Faradhi ya haji imekuja mwaka wa tisa hijiria. Mtume sala wa sallam ana hiji hija tatu. Hija mbili kabla ya hijra kwenda Madina. Hija moja ya mwisho ya tatu alihiji mwaka wa kumi. Ule mwaka wa tisa ilipofaradhishwa haji hakwenda Makka. Mtume Abu Bakr Siddiq akasimamia haji, nyuma yake akamtuma Ali ibn Abi Talib akasomea aya ya Allah kwamba asije tena kwenye hija ya mwakani katika msikiti huu mtukufu mshirikina haramu kuja hapa. Wadhanu minallah wa rasulihi ila nasi yawma alhaji alakbar anna allaha bari'un minal mushrikina wa rasuluhu. Tarazo Ali analisema aya analisoma kwa watu alihiji hija mbili kabla ya hijra, kabla ya kufaradhishwa haji, na kabla ya hapo, kabla ya kuzaliwa baba yake, walihiji. Makuwaishi walikuwa wakihiji. Masahaba wa Madina kabla ya kuslimu walikuwa wanakuja hija. Kina Jabir na wengineo, na hao ndio walipokuja kwa mara ya mwisho, wakaandika makubaliano na Rasuli alayhi salatu wasalam katika Jamrat al-Aqaba, sehemu ya Aqaba, kwamba Rasulullah uje kwetu mwakani, utabaki mpaka lini katika mji wa Makka, wana kusumbua hawa? Akasema mmoja katika wao, ila mata, mpaka lini natruku Rasulullah, tunamwacha mtume wa Allah fi jibali Makka, katika milima ya Makka, yutrani wa yuhaf, anafukuzwa na kutiwa hofu, mpaka lini? Kwa nini tusimlete kwetu Madina? Waliyasema haya masahaba. Kwa hiyo ahali yao na yeye ilikuwa ni hija ya kufuata, wakaenda, ilikuwa kwa haji. Sasa watu wanadanganya watu, kwa kuwa ana sehemu, anachukuliwa, anaoneshwa, ana watu wanamuona, basi atakasema hata kama ni badhi. Hata kama ni baku, hajali, hajali ya tapoteza ungabi, wanafunga leo, hawa na Arafu. Hawa na Arafu, ikiwa Arafu ni jina la sehemu. Hivyo inayukini kabiti ayuhal muslimun, saumu ya sita Shawal, iitwa sita Shawal kwa kuwa imeegemezwa na mwezi wa Shawal. Saumu ya masiku meupe, yaitwa ayyamul bidh, masiku meupe, yameegemezwa na tarehe 13, 14, 15, siku ambayo au ambazo mwezi unang'aa. Masiku meupe yameegemezwa na tukio la weupe wa siku. Anafunga siku akaacha siku, akafunga siku akafunga siku, anaambiwa amefunga somo ya Daudi huyu. Kwa nini? Aliyefanya hayo alikuwa ni Daudi alayhi salam. Alafu ya maarafa, isiwe kwamba imeitwa Arafa kwa sababu mahujaji wamesema Arafa. Ile Arafa ni jina tu. Saumu ya Arafa ni Arafa, sio Arafa ni Arafa. Ipi? Ni Arafa. Haina mafungamano na Arafa. Nini wataka? Wakusudia nini mbele ya umma huu wa Muhammad bin Abdullah? Alhamdulillah, watu leo hii wameelimika. Hoja za kibatili hazina mashiko. Kwa sababu leo hii tunasema haya kwa kuwa tunaenda kwenye channel, tunaenda kwenye runinga, tunapigiwa simu. Kama vile hakukuwa na simu, mkasemaje? Allah amezileta honi neema, Allah amezileta sinema hii. Hazikuwepo naam, lakini Allah anasemaje? Wa yakhluqu ma la ta'lamun, anaendelea kuumba msiyojua, anaendelea kuumba msiyojua, katuletea haya na kwetu sisi yana faida. Kwa wanawezetu kwa mahala kume leo, ala kume ni kesho, wanasimama hapa. Hii kwanza yarejea na faida na fadhila. Kwa hiyo almuslimun, Allah anataka mshikamano. Yeyote ambaye kwamba atafanya asbab ya kuondoa mshikamano anautaka Allah, amefanya jarima, amefanya jarima, dhambi kubwa, atabeba mazito yake kwa kufarakanisha umma wa Muhammad bin Abdullah alayhi salatu wassalam, aliyekuwa akitwambia alaikum bil jamaa, wajibu wenu mshikamane na umoja. Hii sura inaondoa umoja, kwamba hawa leo hawa kesho. Tunafanya tuliyokatazwa, tusiwe katika washirikina. Hawa wanakwenda Jumamosi, hawa wanakwenda Jumapili. Msiwe katika washirikina, hawa wana haya, wale wana yale. sisi tumeingia mule nilipokatazwa. Kwa hiyo moja ni madhhari ya kisab na ni makusudio ya sharia, ameyasema Allah kwenye Qur'an, ameyasema Mtume alayhi salatu wasalam, bali Rasuli alayhi salatu wasalam katika kuonesha msisitizo wake juu ya masala haya, hata baadhi ya mambo ambayo wala hayashirii ubaya, lakini kwa mtazamo wa jicho huenda kukapatikana kitu kibaya, Mtume alikuwa akikataza alayhi salatu wasalam. Zimekuja hadithi alipokuwa bwana Mtume alayhi salatu wasalam wameweka kambi sehemu na jeshi yake, wanajeshi wake wale wako kule, wale wamekaa pale, wale wamesimama kule. Hali hii pia hakuwa akitaka, jambo ambalo si haramu, si haramu kwamba mimi nimekaa chini ya mlima kwenye kivuli, yule chini ya mti kwenye kivuli na mazake wana hadithi au wamsengenyi mtu au watukani. Hali hii alikuwa akikataa Rasuli alayhi salatu wasalam, akasema ala tafarrukakum hadha min ashaitan, mimi naona kufarikiana kwenu hivi kunatokana na shetani. Yule kakaa pale na mwenzake wana hadithi za mubah, lakini Rasuli anakemea, hajatuone sisi kwamba tumeswali leo alafu wengine wanasema kesho. Na katika hadithi nyingine ameingia msikitini alayhi salatu wasalam, anaona masahaba wamekaa tofauti ndani ya msikiti, akasema mali arakum izin, kwa nini na kuoneni mmeparajajika? Hapendi ile madhhar ile, haitaki, kwa sababu wanasema ulama zikitofautiana katika madhhar hupelekea kutofautiana katika nyoyo. Sura ya nje itapelekea kuharibika kwa sura ya ndani, na ndio maana akipandisha safu bwana Mtume alayhi salatu wasalam, istawu wala takhtalifu fatakhtalifa qulubukum, istawu lingamaneni sawa katika safu, wala takhtalifu msikhtalifiane, huyo akazidi mbele, huyo akawa yuko nyuma, huyo akawa hajamgusa mwenzake. Hili litakupelekeeni mwingiwe na khilafu katika mioyo yenu, na nje huharibu na ndani. Kwa Allah Allah lukutanguni katika imani, kila mmoja katika Waislamu ana haki ya kusababisha i'tisam, mshikamano na umoja katika haki, mshikamano na umoja katika itikadi, mshikamano na umoja katika muamala, mshikamano na umoja katika ibada. Mwisho ametaja hadithi al-Imam al-Bukhari na Muslim kutoka kwa al-Bara' ibn Azib radiyallahu ta'ala anhu, anasema khatabana an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam yawm al-adha ba'da as-salah, alituhutubia Mtume sallallahu alayhi wa sallam siku ya Eid al-Adha, hutuba yake ilikuwa baada ya sala, akasema man salla salatana وَنَسَكَ نُسُكَنَا فَقَدْ أَصَابَ النُّسُكَ, أتكسالي صلاته يعيد الأضحى, أتكينك في تينك وديته في تينك وديأضحية كتبهيمة الأنعام جميع نومب كدو نموسي هذه بهيمة الأنعام هويت ورجام هو, أتكسالي صلاته akachinja vichinjwa vyetu hivi, huyo ameipatia uchinjaji. Waman nasaka fala sala fala nusuka la, atakayechinja kabla ya watu kusali hajapata ibada ya uchinjaji, hajapata ibada, hajaswimu ibada, hajaipatia ibada. Haya katika aliyosema, aliposema haya akasema bwana mmoja anaitwa Abu Burda ibn Niyar, mjomba wake Bara' ibn Azib radhiyallahu anhum, akasema ya Rasulullah, ewe Mtume wa Allah, inni nasattu shati qabla salah, mimi nimemchinja mbuzi wangu kabla ya kusali, wa araftu anna al-yawma yawmu aklin wa shurb, na nimejua kwamba ni siku ya leo ni siku ya kula na kunywa. Wa habbtu an takuna shati awwala ma yudhbahu fi baiti, nilipenda mimi mbuzi wangu huyu awe ndiye wa kwanza atakayechinjwa katika nyumba yangu. Nikamchinja mbuzi wangu, watawadaitu kabla an atiya sala, nikamla mbuzi wangu kabla ya kuja kusali. Akasema Rasul alayhi salatu wasalam, shatuka shatu lahmin, mbuzi wako huyo ewe Abu Burda ni mbuzi wa mboga, ni nyama tu hiyo ya nyumbani, hupati fadhila thawabu za udhiya kwa kuwa umehalifu sharia, umehalifu sharia katika wakati huchinjwa udhiya baada sala, wewe umechinja udhiya kabla sala. Shatuka shatu lahmin, mbuzi wako ni mbuzi wa mboga. Amehalifu Rasul kabadilisha, kahalifu sharia, Rasul kabadilisha kwa kuhalifu sharia. Abu Burda anapenda heri, akamwambia Rasul alayhi salatu wasalam, ya Rasul Allah, inna indana inaqan hiya ahabbu ilayya min shatayn, afatujzi anni. Ewe Mtume wa Allah, pamoja na yote hayo, nyumbani kwetu mimi nina inaq, kitoto cha mbuzi. Inaq ni kitoto cha mbuzi, jadatul maiz, na kipenda hicho ya Rasulullah kuliko ninavyopenda mbuzi wawili. Je, kitoto hicho cha mbuzi nikikichinja kitanitosheleza? Akamwambia naam, walan taqliya walan tajziya an ahadin ba'dak, hakitomkidhi hicho mfano wa kibuzi hicho, hakitomkidhia yeyote baada yako wewe. Hii ofa yako Abu Burda, chinja utapata malipo ya udhiya. Hii hadith muttafaqun alayhi, ina faida zake nyingi. Katika hizo ni kubainishiwa wakati wa udhiya, wakati wa udhiya ni baada ya sala. Katika faida zake hubainisha kwamba mnyama mmoja anamtosha mwenye nyumba na familia yake, lakini pia yafaa kwenye nyumba moja wakachinjwa mbuzi zaidi ya moja. Pale aliposema wa habbtu an takuna shati, nimependa awe mbuzi wangu wa kwanza kuchinjwa katika nyumba yangu, maanake nyumba yake watachinja mbuzi wengi. Wakasema ulama, yafaa kuchinja zaidi ya mbuzi moja. Kwa kauli hii ingekuwa haifai, Rasul asingemnyamazia Abu Burda. Kwa sababu Abu Burda na nyumba moja mbuzi moja, kunyamaza kwake hajamazii mawakili alayhi salatu wassalam. Lakini wanasema ulama, itafaa kwa sharti isiwe mtu amechinja kwa lengo la kujifahari mbele ya wenzake katika ndugu zake Waislamu, kama ilivyokuja hadith aliyotaja al-Imam at-Tirmidhi kutoka kwa Abu ibn Yasari rahimahullah. Amemuuliza sahaba Abu Ayyub al-Ansari radiyallahu ta'ala anhu, kaifa kanat at-tahariya ala ahdi rasulillah, udhiya zama za Rasul zilikuwa katika hali gani? Tabi'i amuuliza sahaba, udhiya zama za Rasul zilikuwa katika hali gani alayhi salatu wassalam? Akasema zama za Rasul alayhi salatu wassalam alikuwa mwenye nyumba anachinja, anhu wa an ahli baiti, anajichinjia yeye mbuzi wake moja na huyo huyo anawachinjia watu wa nyumbani kwake. Mpaka ikatokea hii hali ambayo leo hii unayoiona kwamba watu wanachinja kwa fahari mbuzi wa tatu, mbuzi wa nne, mbuzi wa tano. Kwa hiyo haitofaa ikiwa wajifakarisha, itafaa ikiwa wamshukuru Allah na kukithirisha sadaka kuwagaia wakinyama wasioiweza, mafukara na masikini, wayutimuna taam ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Kadhalik aliposema nina kijibuzi kiongo je kitafaa, ina maana Abu Buda anajua kwamba mnyama wa udhia ana rika lake, ana umri maalum. Ndio maana kauliza haya, angekuwa hapa ama angechinja tu bila kuuliza. Kwa hiyo anajua kwamba ngamia ili awe udhia au amefikisha miaka mitano anaingia mwaka wa sita, ng'ombe ili awe udhia au amekamilisha miaka miwili anaingia mwaka wa tatu, mbuzi ili awe udhia au amekamilisha mwaka moja anaingia mwaka wa pili, kondoo ili awe udhia au ametimiza miezi sita anaingia mwezi wa saba. Hili ndilo rika la hawa wanyama wanaotakabaliwa katika udhia. Atakayechinja mnyama chini ya kiwango hivi hakubaliwi udhia, hakubaliwi udhia. Kwa nini? Ameghalib sharia katika jinsi ya mnyama aliyewekwa na sharia. Kadhalik kutaja ulama kabla yao hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, mnyama na mkinja asiwe na illa, asiwe na dosari, asiwe kilema, asiwe amekondeana, asiwe ana mguu mbovu, asiwe chongo, asiwe na aibu, asiwe amekatika pembe kwenye asli ya pembe, akikatika nusu ya pembe afaa, asiwe amekatwa sikio kwenye asli ya sikio, akikatika nusu afaa. Si vibaya akiwa ameasiwa, kwa sababu aliasiwa lengo la kuasi miongoni mwa madhumuni yao na malengo yao anenepeane, awe mzuri afaa, na hiyo si illa. Haya wameyasema ulama juu ya ahkamu mbalimbali za udhia. Leo ni siku ya kuchinja, kadhalika kesho ni siku ya kuchinja, kadhalika kesho kutwa ni siku ya kuchinja, kadhalika mkondo huo ni siku ya kuchinja ya mwisho pale jua linapokuwa linazama siku hiyo. Leo ni yaumu nahar, kesho na kesho kutwa na siku baada ya kesho kutwa, ayyamu tashriq, ni siku za kuanika nyama, na siku za kuanika nyama zote ni siku za kuchinja, kama alivyosema Mtume sallallahu alaihi wasallam, yafaa kuchinja mchana, yafaa kuchinja usiku. Baadhi ya ulama wanasema ni makruh, lakini hawana dalili juu ya karaha ya hilo. Ulama wanasema yafaa hata usiku kuchinja, muda wa kuwa ni katika masiku haya. Hakuna dalili ya sharia au ya hadith kwamba ugawe mafungo matatu ni kauli za wanawazuoni na jitihada zao. Nyama sehemu yake chukua na familia yako, nyama sehemu yake wape majirani, nyama sehemu yake wape mafukara na masikini, kadhalika marafiki katika kuwaunga. Lakini fahamuni, bora ya sadaka ni utakayompa jamaa yako wa karibu, ambaye baina yako na yeye kuna mafungamano ya nasaba. Hii ni bora ya sadaka, kwa kuwa ni sadaka na kuunga udugu, malipo mara mbili, kama alivyosema Rasul alayhi salatu wassalam. Haya ni katika yale ambayo yanafungamana na Idi hii ya Al-Adha. Tumwomba Allah subhanahu wa ta'ala bi asma'ihi al-husna wa sifatihi al-ula atutakabalie saumu zetu za masiku tisa katika mwezi huu wa Dhulhijja, kadhalika atutakabalie saumu yetu hapa, iwe ni saumu ya kusamehewa madhambi yaliyopita ya mwaka na mwaka uliokuja baada ya siku hiyo. Innahu waliyu dhalika wal qadiru alayhi, walhamdulillahi rabbil alamin.